بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا، وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضى عنا. أما بعد، ليوتنا درس تفسير القرآن الكريم. Nahili ni kwa mujibu wa ratiba mpya. Leo takuna darasa ya tafsiri, kadhalika kesho na kesho kutwa. Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Lailata thulatha wa lailata al-arbi'a wa lailata al-khamis. Katika siku hizi takuna darasa ya tafsiri ya al-Qur'an al-Karim. Leo tuko katika sura inayoitwa Suratul Mudathir. Na hii ni katika sura zilizoshuka Makka. Suratul Mudathir ni katika sura zilizoshuka Makka. Na kushuka kwake ni baada ya Suratul Alaq. Baada ya Suratul Alaq, yani Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Baada ya sura hiyo, sura baada ya Iqra, kushuka zile aya tano za mwanzo, ikafuatia sura hii inaitwa Suratul Mudathir. Na hiyo ndio kauli ya jumhuri ulama, kama alivyosema al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Anasema Allah jalla wa ala: يا أيها المدثر. Ewe mwenye kujifunika nguo wewe. يا أيها المدثر. Ewe mwenye kujifunika nguo wewe. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. خطاب مسموه نقسمشه ونقوم مطومه صلى الله عليه وسلم. لأنه المدثر أسلياكني المتدثر، أي المتلفظ بالثياب، وهو الثوب الذي يلتحف به. ويهبى ميتوك وصفواك ابتوب صلى الله عليه وسلم. جمهور المفسرين والعليزة يقوان با كما اللي فقل جكتك صحيح البخاري، وامتوب صلى الله عليه وسلم اللي فقوع مشاونانا لجبريل، أممون جبريل أكيو على كرسي بين السماء والأرض، أكيو كجو أمكا كنكيتي بين أمبيب والأرض، وقد سد الأفق، أكوا جبريل أمزيبا أنغيوت أمزدنوا أن باوزاك 600 جناح باو 106 أمزيبا أنغيوت أيوريكان. ثم صلى الله عليه وسلم ألبطل الخوف، akarudi kwa ahli yake mke wake Bibi Khadija huko akisema: zammiluni zammiluni fasammalu. Ikashuka hii aya ya ayyuhal mudathir, ewe mwenye kujifunika nguo wewe. Nani huyo? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qum fa anzir, simama uwaone watu. Mtume صلى الله عليه وسلم nubia biiqra, amepewa utume kwa iqra. Wa ursila bil mudathir, na amepewa utume ujumbe kwamba yeye ni mjumbe sasa kwa watu kwa al mudathir. Wahi uliyomjia katika sura hii suratul alaq ulikumfahamisha kwamba yeye sasa ni nabii, nabiyun yuha ilayhi ay munabba. Lakini sura hii sasa inampa kazi ya kufikisha risala, awe ni mjumbe wa Allah kwa watu. Anaambiwa qum fa anzir, simama uwaonye watu. لأنذر الناس عذاب الله وأنيوات عذاب يا الله مفعولي قواب حذف المفعول للتعميم مفعولي هابا مولوش وكسباب وكفديش كوينية ومانا وأني أي وتوت نا أسلي لنا الإنذار الإعلام بالمخوف نكوة تنغزيوات جامل نكوة قبشة دمانا إنذار قم فأنذر أي قم فأعلم الناس بأمر مخوف سماما وفكشي واتو جامو لن يكوغوفيا أو كوغوبيوا وربك فكبر نمولاواكتو أمتكوزي أي عظم ربك وربك فكبر عظمه بالتوحيد والعبادة نمولاواكو أمتكوزي نمولاواكتو أمتكوزي وثيابك فطهر ننقوزاكو أزي طهريشي طهر ثيابك من النجاسات الحسية وهذا على ظاهره زي طهريشي ننقوزاكو زي بوشنا نجزك حسية نهيك جوية ظاهرياك نبيا فيلي فيلي نحتميل كما ثيابك ومعنى الأعمال الظاهرة والأخلاق نيالي متندو نتبيا كما أنا كما طاهر نفسك عما تذنب به إطهريش نفسياك كيبوك يلي أمبايو وتلومي وقايو وسبو عربه ونسيما فلان طاهر الثياب فلان يلي مسافي ونقوه وطاهر الجيب مسافي ونفكو وطاهر الأخلاق أو طيب الأردان ونقي الذيل إذا وصف بالسلامة من العيوب atakapokuwa misifiwa kusalimika na aibu kwa akhlaqi radia kwa hiyo thiabaka fatahir kila kwa dhahiri yako na nguo zako zitoharishe uwe tahara kwa maana uwe na maandalizi ya kufanya ibada wakati wote uwe tahara warujza fahju na masanamu endelea kuacha kuabudu arujza arujza bi dhammi ra'il mushaddad arujza alasnam نما سنام وين اسم جنس نايم سوم وغد القراء تأسامي والرجزة وكسر بيه كنا واتو مصوهيبو لكي ما ناكي نموجو بساو الرجز ما ناكي العذاب والرجزة نعذاب فهجو يبوك كوي كتميك نيلو الرجز يكا كثير كتميوا kwa kila ambacho kinaweza kuleta adhabu na kusababisha adhabu na ndio maana masanamu yakaitwa rujiza فهو التعبير بالمسبب عن السبب كذلك انسم وقت مwingine الرجز kwa maana ya القذر uchafu na najis وما يستقبح كالرجس na kila ambacho huona uchafu kama vile rijis najis na ndio maana yakaitwa masanamu hivi rijis انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان نجس يتشاف فذلك عمل الشيطان والرجس فهجر نما سنام يندليا كواتكوا بودو كما أنا دوم على ذلك يندليا كتك هلي دوم كتك هلي فسأقول متوم صلى الله عليه وسلم كان بريئا عن عبادتها قال كوي كمال نكو يابودو مسنام وهابودو ويندليا هكو ولا تمنون تستكثروا ولو ستوي كتاته وعجب يكوبة كينجي ولا تمن من المن وستوي كتاته لا تعطي العطية لتأخذ أكثر منها وستوي كباوة تتوتي وكتوى كيتو لكن تياري لما لنقو يقول توى هي تفتكون وصفاني لمن هي توى وعجب يا الله سبحانه وتعالى وأمن لك مسألة عطاء لما لا فمن أو يمسك بغير حساب تو أو زوير بس الحساب وما سمى تستكثر يعني جملة جينة تستكثر بالرفع لكن يقول لك محال بنصب على الحال أي لا تعطي مستكثرة وستو هل يكون من يكتك كينج كتوك تاتي هل يكتك كتك كينج لذا كنت أنا مني لا تعطي مستكثرة السين والتاء للطلب سين نتاء لكوهابا لكوهابا لطلب وكتاكو باتاكين Kwa hiyo tukisema kwamba fi mahali nasbi ala alhal, itakuwa wala tamnu, wala usitoe kichache, tastakthiru, hali ya kuwa unataka kupata kingi, hali ya kuwa unataka kupata kingi, wewe toa mukhlisan lillahi rabbil alamin. Tayyib. Kwa hiyo aya hizi zinaonyesha kuthibiti risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuambiwa qum fa'anzir. Na jambo la kwanza ambalo anatakiwa mtume kulifanya kwa watu wake baada ya kupewa risala ni indharuhum adhab Allah, ni kuonya kwa adhabu ya Allah. Na makusudio ya kuwaonya wao na adhabu ya Allah ni kuacha sababu zitakazopelekea kwenye ashirk. Kadhalika aya zinaonyesha kwamba masanamu ni kitu kichafu. Ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisir walansabu walazlam rijsun, uchafu. Rijsun ma'nawi, uchafu wa kimaana. Kadhalika aya hizi zinaonyesha kwamba mtu hafai kufanya ihsani na kutoa na kutenda wema kwa ajili ya kutafuta malipo mbadala kutoka kwa wanadamu. Kuna kitu amekilenga, atatoa hizi, atawasaidia maskini, atapiga picha, ataandika ripoti, atapata msaada mkubwa zaidi. Yeye katoa 20 yake atakapata milioni 20. Kuna watu wanafanya namna hiyo, ndio maisha yao, kwa dini wanafanya dili kwa watu kwa jina la dini, atatoa kidogo ili apate nyingi. Usiishi namna hiyo, ukiishi katika hali hiyo basi utakuwa ni minal khasirin, takuwa katika waliopata hasara. Kuna watu maisha yao wanayapeleka kiujanja ujanja namna hiyo kwa jina la mashruu alkhair, mashruu ya khairi, kuwasaidia wenye kuhitajia, kafalatu alaitami walaramil, hafru alabar, kuchimba visima na mambo kama hayo, na kuwasaidia maskini, mayatima, wajane, si jambo baya. Lakini watu wanaishi kama ndio ndio maisha yao, ndio kazi, ataandika ripoti za uongo ili apate pesa zaidi, anaishi hivyo. Na pia ataitwa sheikh, sheikh fulani, kazi yake ni kuchimba visima, si jambo baya. Lakini itakapokuwa wewe ufanye kama ni dili, hiyo itakuangamiza. Kwa hiyo alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, iangalie aya hiyo sana, wale ambao wanazitoa mali zao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, kisha hawafuatishii kwa kile walichokitoa kusimulia wala kuudhi, lahum ajruhum inda rabbihim, watapata wao ujira wao mbele za Mola wao, wala khawfun alayhim, wala wao hawatapata khofu, wala hum yahzanun, wala wao hawatahuzunika. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amesema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, msizibatilishe sadaka zenu kwa kusimulia na kuudhi. Kalladhi, kama yule ambaye yunfiqu malahu ria'a an-nas, hutoa mali yake kwa ajili ya kuonyesha watu, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, na wala hamuamini Allah wala siku ya mwisho. Kadhalika watu watakiwa wafanye subra juu ya ugumu wa da'wa, ugumu wa da'wa na misiba na misukosuko, kufanya subra katika da'wa kwa kukadhibishwa, kudhiwa. Wala qad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasrun, kwa hakika wallahi walikadhibishwa mitume waliokuwa kabla yako, wakasubiri juu ya yale ambayo wamekadhibishwa na wakaudhiwa. Pia aya hizi zinaonyesha umuhimu na uwajibu wa kufanya ikhlas. Ndio maana anasema wali rabbika fasbir, kwa ajili ya Mola wako tu fanya subira, wasbir wama sabruka illa billah. Kwa hiyo aya zote ukiangalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata udhia, kwa hiyo anapewa tasbiha katika haya. Baada ya kusema hayo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha nuqira fi naqur, alfa'u lisababiyya, فَإِذَا نُقِرَ كُنْتَ كُنَّا مَعْنَى تَعْلِيلِ يَبْوَى فَإِذَا نُقِرَ بِيْدِ لِتَكَبُ فِيْوَى فِي النَّاقُورِ بَرَبَانْدَ النَّاقُورِ بِيْدِ لِتَكَبُ فُلِزِيْوَى بَرَبَانْدَ بَرَغُوبُ الناقور فإذا نقر في الناقور بيدي litakapo viviwa pindi litakapopuliziwa au pindi patakapopuliziwa finna kuri katika parapanda katika baragumu suri pembe ile maalumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha kumpa malaika wake Israfil yeye ndiye atakayevivia atakayepuzia katika hiyo naquri katika hiyo asuri kwa ajili ya kufufuliwa viumbe kwa sababu kuna bedui mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza masur ni nini sur mtume sallallahu alaihi wasallam akasema qarnun yunfakhu fihi ni pembe itakayopuliziwa ndani yake pembe qarnun yunfakhu fihi ni pembe itakayoviviwa ndani yake na mpuliziaji ni Israfil na hiyo itakuwa ni kwa ajili ya nafkha ya pili kwa ajili ya baathi na nushur kama anavyosema Allah wa nufikha fi sur na paka viviwa katika parapanda fa idha ghafla wao min al ajdath kutoka kwenye makaburi ila rabbihim kwenda kwa mola wao yansilun wanachirizika wanamwagika tu watu wanamwagika kwenda katika mahshar kwenda kwa mola wao fadhalika fadhalika basi siku hiyo yawmun asirun ni siku ngumu ay shadidun fadhalika basi siku hiyo يوم عسير لسكنهم على الكافرين يوم مكافر غير يسير سنجي بيسي غير يسير سنجي بيسي لسكنهم وآهيزا نونيشة نثبتيشة ويبقى السور وهو القرن الذي ينفخ فيه بين يوم يتبلزي ونانياك نعن نقر في السور ولكن التصويت لكتو وسوت الله أن يجيو وكالي وسوته watu wote popote walipo katika huu ulimwengu sauti hiyo itawafikia fa idha madha nasema Allah ma yanzuruna illa sayhatan wahida hawangojei isipokuwa ukelele mmoja tu taakhudhuhum utakao wachukua wa humu yafasilun lakini hii ni nafkha ile ya kwanza thumma nufikha fihi ukhra pia katika nyingine nikuja hivyo kisha litaviviwa litapuliziwa suri kwa mara nyingine ya pili fa idha hum qiyam yanzurun ghafla utawaona wao ni wenye kusimama wanangojea pia imekuja wa yawma tashaqqaqu as-samaa nakumbuka siku zitakapopasuka mbingu bil ghamami kwa mawingu wa nuzila al-malaikatu tanzila na watashuka malaika kushuka ndio hiyo siku ya kiyama kwa dhalika fadhalika basi siku hiyo yawmun asir ni siku ngumu ala al-kafirin yuyo makafiri ghairu yasir si nyepesi na ndio katika imekuja katika surati al-qamar wa yaqulu al-kafirun watasema makafiri hadha yawmun asir hii ni siku ngumu sana tunao kueleza hizo habari lakini kwa waumini itakuwa ni siku nyepesi kama mtu kuswali rakaa mbili za sunna kwa hiyo mtu kuwa kufuru kumkufuru Allah na mtume wake ni sababu ya kupata shakawa fi dunia wal akhirah tukupata uovu eh baada ya Allah tabaraka wa taala kuwaonya makafiri na kutaja jambo lao na kusema kwamba siku hiyo ya kiyama kwa sinyepesi akaanza kutaja habari za mmoja katika sanadidu Quraysh akimtishiza kwa namna mbalimbali za vitisho akasema Allah subhanahu wa taala dharni niache mimi dharni niache mimi waman na yule na niliyemuumba wa man khalaqtu wahida na niliyemuumba hali ya kuwa peke yake niache mimi na niliyemuumba hali ya kuwa peke yake anakusudiwa al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzum ami yake Abu Jahl ami yake Abu Jahl Hisham Amr bin Hisham al-Makhzum huyu ni ami yake al-Walid ibn al-Mughira aya hizi zimeteremka kwake kama wanavyoeleza wanachuoni wa tafsiri na wanachuoni wa riwaya kama al-Imam Abdul Razzaq katika tafsiri al-Hakim katika al-Mustadrak na al-Bayhaqi katika dalail al-nubuwa kwamba al-Walid ibn al-Mughira alizisikia aya kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tunasoma katika sira habari hizo tunaona kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akasomewa aya ukalainika moyo wake ukawa laini jambo hili zuri kabisa. Maneno haya si uchawi huu, wala huu si ukuhani huu, wala Muhammad hawezi kutunga maneno haya. Maneno haya yakamfikia Abu Jahli. Abu Jahli akamfuata akamwambia, ammi, watu wako wanataka kukusaidia wewe mali, wakupe mali nyingi, wakupe wewe, kwa sababu wewe umemwendea Muhammad na ukamkubalia. Sasa alipoambiwa vile, akaona kana kwamba amefanywa istihza, mimi nipewe mali, watu walikusanyia walichangia mimi nilipokuwa tajiri? Haiwezekani. Asema, qad alimat quraishu anni min aktharha mala, kwa hakika wamejua Makuraishi kwamba mimi ni mwingi wao wa mali na mali nyingi sana. Abu Jahli akamwambia, basi ammi, zungumza maneno ambayo yatawafikia jamaa zako kwamba wewe humkubali Muhammad, unampinga. Angalia ushauri ulikuwa mbaya huo. Kazungumza maneno watu waone kwamba wewe wamchukia Muhammad. Akasema, nitasema nini mimi? Na nyinyi mnajua kwamba hakuna mshairi zaidi katika nyinyi kuliko mimi. Na Muhammad maneno yake anayosema hayafanani na ushairi. Inna liqawlihi alladhi yaqulu halawa, hakika maneno ambayo anayosema yana utamu. Tumesoma katika sira, wa inna alayhi la talawa, na hakika pana juu yake faida. Wa innahu la muthmirun a'lahu, na hakika maneno ya Muhammad ni yenye kutoa matunda juu yake. Mughdiqun asfalahu, ni yenye kumwaga maji chini yake, maji ya faida, maneno na faida. Wa innahu la ya'lu wa la yughla alayhi, na hakika maneno hayo laka juu na wala hayakalili juu. Qala la yarda anka qawmuka hatta taqula fiha, kumwambia hawataridhika jamaa zako mpaka useme maneno mabaya kuhusu Muhammad. Akamwambia, dani ufakir, niache nitafakari kwanza. Alipofikiria akasema, hadha sihrun yu'thar, akasema huu ni uchawi, uchawi wenye kupokewa, uchawi wa kimapokeo huu. Sawa, huu ni uchawi uliopokewa. In hadha illa qawlul bashar, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa maneno ya mtu tu. Sasa aliposema vile, Allah akasema, dharni wa man khalaqtu wahida, niache mimi na niliyemuumba hali ya kuwa peke yake, yani utrukni wa iyahu fa ana akfikahu, mimi nitakutosheleza wewe naye. Kwa wao hapa ni ya maia, na uslubu huu ni uslubu wa tahdid. Na wahida ni hali katika ya ismu mausul, wahida ay munfarida, hali ya kuwa peke yake, amekuja duniani hali ya kuwa peke yake, hana mali, hana watoto. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah subhanahu wa ta'ala amewatoa nyinyi katika matumbo ya mama zenu hamjui kitu. Sawa, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Tayyib, waja'altu lahu malan mamduda, na nikamjaalia yeye mali nyingi, na nikamjaalia yeye, nikampa yeye malan mamduda ay mabsuta wasi, mali nyingi. Wa banina shuhuda ay hudura fi Makka, wa banina shuhuda, na watoto wa kiume waliohadhiri Makka. Wa banina shuhuda, na watoto wa kiume waliohadhiri Makka. Inasemekana kwamba Al-Walid ibn al-Mughira alikuwa na watoto wa kiume 13 na dume 13, na walikuwa wakiishi pale Makka. La yufariqunahu fi safarin wala ghairi, walikuwa hawafarikiani naye, hawatengani naye katika safari wala sehemu nyingine, kila anapokwenda yuko nao akitembea fakhr. Likaunihim, kwa kuwa watoto hao makfijina umura alhaya, ni wenye kutoshwa na mambo ya kimaisha, hawana shida. Kwa hiyo watoto wake wote 13. Al-Hafidh bin Hajar katika Al-Isaba rahimahullahu ta'ala asema, waqad aslama minhum 3, walisilimu katika hao watoto wa Al-Walid bin Mughira 3, Khalid bin Al-Walid Saifullah Al-Maslul wa Hisham ibn Al-Walid ibn Al-Mughira Al-Makhzumi wa Al-Walid ibn Al-Walid ibn Al-Mughira Al-Makhzumi. hawa ni watoto wa al-Walid walioslimu, wengine wote matu ala kufrihim, walikufa kwenye ukafiri wao. Kwa wabadila shuhuda, na watoto waliohadhiri Makka, wabahattu lahu tabhida, na nikamkunjulia yeye katika maisha kumkunjulia, kwa sababu asli tabhid huwa taswiya wa tahia, ni mtu kuandaliwa na kufanywa sawa katika ardhi. Wabahattu lahu, na nikamkunjulia yeye, mafuli ameondolewa, apewa mali, cheo na watoto. Kwa hapa wabahattu lahu ni ishara ya kwamba alikuwa ni mtu mwenye aljah wa riasa. Kwa hiyo kukusanyika kwa mtu mambo haya matatu ni katika ukamilifu wa kidunia. Una mali nyingi tu, una watoto wengi tu, na una mamlaka na cheo. Mara nyingi watu kama hawa wanapata na ghatrasa wa takabbur wa tajabbur, wanakuwa na kibri na si rahisi kuikubali haki. Kwa hiyo tunamkunjulia yeye, tukamkunjulia yeye katika maisha, tukamkunjulia yeye maisha, kumkunjulia, thumma yatma'u an azid, kisha bado anatumai kuzidisha. Thumma yatma'u, kisha bado anatumai, an azid, kumzidishia, nimzidishie imani katika mali yake na watoto wake na uongozi wake. Kalla, hapana, sivyo hivyo. Kalla, hapana, sivyo, mambo hayendi namna hiyo. Innahu, hakika yeye al-Walid, innahu, hakika yeye, kana li ayatina anida, alikuwa kwa aya zetu ni mpinzani. Kana li ayatina anida, alikuwa kwa aya zetu ni mpinzani. Saurhiquhu sauda, nitamkalifisha yeye adhabu ngumu. Lakini pia imesemwa nitamkalifisha kupanda jabal la motoni liitwalo Saud. Lakini tafsiri hiyo haikuegemea katika riwaya zilizothibiti. Kwa sababu ipokee kutoka kwa Atiya al-Awfi, kutoka kwa Ibn Abbas, kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri. Na Atiya al-Awfi ni mtu dhaifu. Kwa saurhiquhu sa'uda, nitamkalifisha yeye adhabu ngumu. Sa'uda, saukallifuhu adhaban shaqqa, nitamkalifisha yeye adhabu ngumu. La rahata ma'ahu, kwa sababu asli ya sa'udi ni al-aqaba, kizingiti. Alati yas'ubu iqtihabuha, kizingiti ambacho kunakuwa ni vigumu kukipanda, kukipita. وقد جعلت في كلامه مثلا في تكليف الامر شاق الذي لا يطاق, وما انا تكلفت جنب غوم وسبليوزا. ده ketika aya hizi inaonyesha fadhila za watoto wa kiume juu ya watoto wa kike, kwamba watoto wa kiume ni minna na wote ni khair, wote ni khair. Zuyina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banin, al banin hum adh-dhukur min al wildan, wote ni khair, lakini kuna fadhila. Walaysa adh-dhakaru kal-untha, huo ndio ukweli. Sasa lakini mtu hatakiwi kukasirika kwa sababu kapata mtoto wa kike, ni katika tabia za kijahiliya. Omba khair katika watoto wako. Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuelezea habari za kafiri huyo na upinzani wake kwenye Qur'ani, akaelezea ile inadi yake namna ilivyokuwa, anasema innahu fakara wa qaddar, hakika yeye Walid alifikiria na akapanga. Fakara, fakara fi nafsihi, wa qaddar itarawa fi dhalika, akapanga jambo vizuri. Fakutila, na yeye amelaaniwa. Fakutila, hadha duaun alayhi, haya ni maapizo juu yake. Fakutila, basi amelaaniwa. Kaifa qaddara, fakutila, na yeye amelaaniwa. Kaifa qaddar, vipi amepanga kuikadhibisha Qur'an. Kuna taajub wa taajib min halihi wa taqdirihi. Thumma kutila, kaifa qaddar, kisha amelaaniwa, vipi yeye amepanga kuikadhibisha Qur'an. Thumma nadhara, kisha akatafakari, aada tafkira, yani fakara thumma nadhara. Kwa hiyo ni atfu ala kuli fakara. Thumma abas, أي قطب وجهه ثم عبس كشا كوكون يوسو وبسر لأكنون وبسر أي كلح وجهه وتغير لونه أكنون ثم أدبار كشا كجوكا واستكبر كفن كبوري ثم أدبار كشا كجوكا أكيب مغونغو إيمان na kusadikisha yule kijana mtume sallallahu alaihi wasallam wastakbara na akafanya kiburi faqal akasema baada ya kutafakari na kukadiria maneno wabisa maqal maneno mabaya yaliyoje yale aliyoyasema akasemaje in hadha in harfuna fiha in hadha haikuwa hii qur'an illa sihrun yu'thar ila ni uchawi uliopokewa إلا نوشاوي وليوبوكيوة يؤثر أي يروى عن السحرة وانا نبوكيزانا أمريثنا يهي كوي أوشاوي نينيوة كما بوكيوة كوي هو نوشاوي أمريثنا إن هذا هيكوه هي القرآن إلا قول البشر اسمكوا نمانينو يأنتو ونمتو لك مفنش محمد يعلمه بشر لسان الذي يحيدون إليه أعجمي وهذا كويو anasema haya ni maneno ya mtu fulani nani na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ajua akijua kusoma kwamba labda kuna maandiko ya mtu fulani aliyefuatilia akayahifadhi yeye kusoma hajui kilichoandikwa hakuwahi kusafiri akaishi nje ya Makka hakuna mtu aliyekuja hapa ikawa anamfundisha ikawa yumla alayhi bukratan wa asila kwamba anafanywa dictation andika hivi sema hivi nani lakini tu waliamua ujeuri sauslihi saqar nitamuingiza kwenye moto wa saqar sauslihi nitamuingiza saqar katika moto wa saqar au katika jahannam na neno saqar ni ismu mamnu' min as-sarf wal man'u lahu al-'alamiyyah wa at-ta'nith كما أنا سأدخله جهنم يصلى حرها ويعاني شدائدا أنت مجيزك كجهنم أتوهو كن جتلاك ناتبات يلي مومف ياك نتبزاك كويو آية هي مكن يكفن بيان كل كل تفوه كتك آية سأسليه سأرهقه صعودا ما أنا سأرهقه صعودا لتمكلفي شيئا مقومه kwa maana kama sauslihi saqar nitamuingiza yeye katika moto wa saqar wama adraka ma saqar ni kitu gani kilichokujulisha wewe ni nini hiyo saqar kwa istifhama bali tahwili wa ta'dhim kulikuza jambo wajua saqar wewe Allahu akbar la tubqi saqari haibakishi wala tadhar wala haisazi la tubqi haibakishi ولا تذر ولا هيساز إنها مدبرة مهلكة لا تبقي على شيء يلقى فيها ولا تدعه نيجك وانغميزة هاي باكيش كي تجوتي كي تكتوك وانغنياك ولا هي تكياتي لواحة للبشر خبر ممتد محذوف أي هي لواحة للبشر صيغة مبالغة من لاحة إذا غيره وصود لواحة للبشر ni yeye kuambua ngozi ni yeye kuambua ngozi kwa ni ismu ismu jinsi jamii inatofautishwa baina yake na mufradi yake kwa taa sawa bashar sawa baqaru wa baqaratu hapa imekuja lawahatu min bashar jamii ismu jinsi jamii kama ilikuwa ni moja basha. Kwa hiyo moto huu kazi yake ni kuichoma ngozi na kuibadilisha na kuiambua. Kullama nadhajat juluduhum kila zinapoiva ngozi zao badalnahum juludan ghayraha tutawabadilishia wao ngozi nyingine sizokuwa hizo. Allahu akbar, Allahu almusta'an. Lawahatun lilbashar ni yenye kuambua ngozi alaiha wanautawalia juu yake عليها ولا وتوليه جوياك هو موت وسطر 19 ملائكه 19 19 malaika, malaika 19 Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya hao kuwa ndio wasimamizi wa moto wa jahannam, wanaitwa zabaniya. Zabaniya falyad'u nadiya, basi na awaite huyo Abu Jahli, awaite watu wa baraza lake, watu wa maskani yake, sanad'u zabaniya, na sisi tutawaita zabaniya. Malaika wale wa motoni ashabu an-nar, wanaitwa ashabu an-nar pia, wasimamizi wa motoni na walinzi wa motoni. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama ja'alna ashaba an-nar illa malaika, na hatukuwafanya wasimamizi wa motoni ila ni malaika. Baada ya kutaja kwamba malaika moto wa sakar unasimamiwa na malaika 19, akaeleza hikma ya kutaja idadi yao, wama ja'alna ashaba an-nar illa malaika, na hatukuwafanya wasimamizi wa motoni illa malaika. Wama ja'alna iddatahum, na hatukuifanya idadi yao, illa fitnatan lilladhina kafaru, ila ni mtihani kwa wale ambao wamekufuru. Ni mtihani tumeuleta huo kwa hii, illa fitnatan mafuli ya pili ya ja'alna, kwani ikhtibaran lahum wa ibtilaan lahum, wataamini au hawataamini, ni mtihani kwao. Wama ja'alna ashab an-nar illa malaika, kwa hiyo pale washabu an-nar laysu min jinsi al-bashar wala ghayrihim bal hum malaika, pigine wanadamu wangeona huruma, sasa basi yatosha, lakini hilo haliwi kwa malaika. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia kwamba wao ni alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, wenye nguvu, wana nguvu, miili yao ni mikubwa na mioyo ngumu, hawana rahma kwa watu wa motoni na hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa aliloamrisha. Kwa hiyo hatukuifanya hisabu yao hiyo, isipokuwa ni mtihani kwa wale ambao wamekufuru. Liyastayqina alladhina utul kitaba, na ili wapate yaqini wale waliopewa kitabu, kwa sababu hili limetajwa kwenye vitabu vyao. Asin wa ta'una litakid, kwa ahlu kitabu alyahudu wa nasara, haya yanayosemwa kwenye Qur'ani kwamba idadi ya zamani au malaika wasimamizi wa motoni ni 19 yametajwa katika Taurati na Injili. Kwa hiyo wakisikia huku idadi iliyotajwa watazidi yaqini. Asema Allah liyastayqina alladhina utul kitab, na ili wapate yaqini wale waliopewa kitabu. Wayazdada alladhina amanu imana, na ili wazidi wale ambao wameamini kuamini. Wayazdada alladhina amanu, na ili wazidi wale ambao wameamini imana kuamini, imani iongezeke. Na katika hili ahli sunna wal jamaa ndio wamekubaliana na kusema kwamba imanu yazidu wa yanqus, imani inazidi na inapungua, na watu wanatofautiana katika musamma al-iman. Haya, anasema wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun, na wala wasitie shaka wale waliopewa kitabu na waumini pia, na waumini pia, sio kwamba wamepewa kitabu na waumini kwamba waumini ndio walipewa kitabu, la, ili wasitie shaka ahlul kitabi, wale waliopewa kitabu na wasitie shaka vile vile waumini. Jumla hii imekuja kwa ajili ya kutilia mkazo zaidi na kuyatilia nguvu yaliyokuwa kabla yake. Waliyakula alladhina fi qulubihim marad, na ili waseme wale ambao mna katika nyoyo zao maradhi ya unafiki, na ili waseme wale ambao mna katika nyoyo zao maradhi ya unafiki, wa humul munafiqun. Wasifu huu mara nyingi kwenye Qur'an unapokuja unakusudiwa wanafiki, wanafiki. Waseme nini? Maqulul qawli madha arada Allahu bihadha mathala, amekusudia nini Allah kwa mfano huu? Madha arada Allahu bihadha mathala, amekusudia nini Allah kwa mfano huu? Kadhalika yudhillu Allahu man yasha, kama hivyo anampoteza Allah anayemtaka. Kadhalika, basi kama hivyo, yudhillu Allahu, anampoteza Allah man yashau, anayemtaka. Allah humpoteza anayemtaka. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna masala kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo alhadi, ndiyo ndiye almudhillu, ndiye mwenye kuongoza na ndiye mwenye kupoteza. Kwa hiyo kuna raddi kwa qadariya ambao wanaitakidi kwamba mja huwa anaumba matendo yake, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakadiri kwa mja yoyote upotevu wala hamuongozi yoyote. وهذا باطل. كذلك يضل الله من يشاء, بس كما هيفو انمطز الله انمتاك, ويهدي من يشاء نا انموغوزا انمتاك. وما يعلم جنود ربك الا هو, نا هكونا نيجوا اسكاري ومولا واكو الا ييتو. الله سبحانه وتعالى انا جيش كبوا, نا هكونا نيجوا جيش لاك الا ييه. مارا هلتا وبيبو, mara huleta ni kimbunga na kileta, mara analeta tetemeko, mara huleta mafuriko, mara huleta sawaiq, moto wa radi, mara analeta saiha, ukelele na mingine kama hayo. Muadhibu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ana junud. Mara tufa, mara alqummal, aljarad, aldafadi, adab, zote hizi ni ayatu mufassalat. Allah subhanahu wa ta'ala kita kuangamiza waja wake. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu, hakuna mtu kuweza kurejesha. Leo tuna masanga ina dakika ngapi? Adhana leo dakika ngapi? Isha bado ni baadhi ya dakika nadhibiti wakati sawa. Wama hiya, na haukuwa huo moto wa saqar. Wama hiya, na haukuwa huo moto wa saqar, dhamiri katika hiya na mimi katika saqar ya au wama hiya, na haikuwa hiyo idadi ya malaika pia tafaa. Wama hiya, na haikuwa hiyo idadi ya malaika pia tafaa. Illa dhikra lilbashar, isipokuwa ni ukumbusho kwa watu. الأرواح جنود مجمدة, اللهم استعظمنا نعوذ بك من النار.